เปรตที่ต้องทนทุกข์ทรมานนี้เสียที สิ้นคำวิงวอนร่างภิกษุชราก็กลายเป็นเปรตมหึมาสูงเลยทะลุหลังคากุฏิร้องโหยหวนหลวงพ่อมูโซ่สวดภาวนาแผ่เมตตาให้รากสดเปรตร่างนั้นด้วยจิตใจที่สงบฉับพลันร่างนั้นก็ได้รับกุศลที่หลวงพ่อมูโซ่แผ่เมตตาให้ก็หายวับไปพร้อมๆกับกุฏิหลังนั้นเมื่อถอนภาวนาแล้วหลวงพ่อมูโซ่ก็พบว่าตัวเองกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ข้างห่วงซุยโบราณท่ามกลางดงหญ้าท่วมหัวในความคิดของหลวงพ่อมูโซ่ก็คิดว่าห่วงซุยเนี่ยคงจะเป็นที่ฝังศพของภิกษุชรารูปนั้นเองหลวงพ่อตรึกตรองดูว่ากรรมหรือการกระทำไม่ว่าจะเป็นบุคคลชาวบ้านธรรมดาหรือว่านักบวชแต่ถ้ากระทำลงไปด้วยความโลภโกรธหลงมีเจตนาแต่ความโลภเมื่อสิ้นชีวิตแล้วกรรมนั้นก็จะติดตัวไปเป็นเปรตถ้าไม่มีใครช่วยแผ่กุศลผลบุญให้เขาก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานแสนนานทีเดียวนะครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณอภิญญายมจินดาคุณอตินุชศรีดานนท์คุณภัยจิตสิทธิพรไพศาลร้านปัญญาโภชนาและคุณเพชรเอกกำลังกุลครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ